أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلم أيها الإخوان أن كتاب الله أن أفضل كتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني لكم بمكانة صدق حياتي، فإذا مت فلا أزال أنادي في قبره: يا رب أمتي أمتي، حتى ينفخ في الصور النفقة الأولى، ثم لا يزال دعوة مجابة حتى ينفخ في الصور النفقة الثانية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bugünkü ders bir muhabbet dersi. Allah hepimizi affı muhabbet eylesin. Bu mekan-ı mukaddeslere ziyaretler cümlemize tekrar tekrar nasip etsin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri şu hadis-i şeriflerinde buyurdukları hali, Mekke'den bir sesi. Ehl-i Mekke diyor ki, biz doktora gitmeyiz. Hasta olduğumuz vakit doktorla işimiz yok. İdi. Hemen zemzem kuyusunun başına gideriz. Bol bol içeriz. Allah, mukadder olan şifa gelir. Şayet olmadıysa, hemen bir arabaya bile doğru Medine-i Münevvere'ye gider. Resulullah'ı bir ziyaret ederiz. Hepsi biter. Şimdi bu hadis-i şerif onu andırıyor da. Ben hayatta mekan-ı sıdk, yani doğruluk yeri, bu hayattayım. Ama bu hayat sadık bir hayattır yani. Bir yalancı gibi geliyor bize mesela bir gelip geçici bir hayat. Kimseye kalmıyor ama bu hayatın içerisinde bir hakikat da var. Bu az bir kısa olan bu hayatın içerisinde hepimizin görüp geçirdiği bu hayat. Bunun içerisinde bir sadakat, bir hakikat var. Bunun içerisinde bu hakikati bulup girebilenlere ne mutlu. Aldanıp da kalanlara da ne yazık. Onun için geçen cuma dersimde, cuma hutbesinde dedim ki, yani hacılar mesela oraya gidiyor, hepimiz gidiyoruz, Allah kusurumuzu affetsin. İşte adamız hacı olarak geliyoruz. Asıl hacılık, nefsin elinden, şehvetin elinden kurtulduğun gündür. Nefsin ve şehvetin elinden kurtulduğun gün tam hacısın. E sen kurtuldun mu hocam? Hayır. Ben kurtulmadığım halde, onun elinden çektiğini bildiğim halde size tavsiye ediyorum ki aman bu çok bela bir şey. Çok bela bir şey. Bunun elinden kurtulmanın çaresine bakın. Bizim yaşımız galip geçti. Bundan uğraşacak halimiz de kalmadı yani. Onlar hep gençlikte olur. Binaenaleyh siz gençliğinizde kendinizi nefsin eline kaptırmamanın yoluna bakın. Bir kere kattı mı o adamı eline kattı mı? Onun elinden kurtulmak da pek kolay olmaz yani. Rusya'nın elindeki Müslümanlar var bugün ya, kurtulması mümkündür. Başka devletlerin elinde de var mesela birçok esirler. Kurtulmaları mümkündür. Fakat nefsin elinden kurtulmak çok zordur. Onun için nefsin ve şehvetin eline düşmemenin çaresine bakmak. Onun için Resul-i Ekrem diyor ki, فَاِذَا مِتْتُ Yani dünyadan ahirete hayatımı ben intikal ettiğim vakitte اُنَادِ ف۪ي قَبْرِ يَا رَبِّ اُمَّتِ اُمَّتِ Yani siz bizi ahirete göçtükten sonra, şimdi bak bu Suudilerin ne büyük kabahati var. Bu Suudilerin ne büyük kabahati var yani. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hayattan ayrıldıktan sonra diyor, artık ondan bir şey beklenmez diyor. Halbuki insanlar hep bir de olur mu canım? Bizden bir şey beklemez elbette. Fakat Allah'ın Resulü'nden biz biri olur muyuz hiç? Bu Resulullah ya. Binaenaleyh daima Cenab-ı Peygamber kabrinde de bizim için Cenab-ı Hakk'a müracaat ediyor. Ya Rabbi ümmetini isterim diyor. Ünadi fi kabri ya Rabbi ümmeti ümmeti hatta yunfahat sur ta kıyamet gününe kadar. Bir iki gün değil bu. Kıyamet gününe kadar ümmetini isteyen bir peygamberin ümmetiyiz elhamdülillah. Allah dünyada da şefaatinden mahrum etmesin, ahirette de. Binaenaleyh onun huzuruna gidip de huzurunda ona selam verenlere ben hasaten şefaatçiyim diyor. Ümmetime şefaatçiyim. Ehl-i Medine'ye de şefaatçiyim. Fakat uzak memleketleri aşmış, dağları, tepeleri aşmış, gelmiş benim huzuruma. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah diyor. Halbuki biz zannederiz ki bizi gören yok. Orada işte bir perde var önümüzde kapalı. Arkasında Resulullah. Tabii bizim hayalimizde bir mezarlık içerisinde. Mezarın içerisinde olan bir insana bizim sözümüzün duyurulması mümkün değil. Hatta biz şimdi kabirlerde telkin yapıyoruz da. Bizim telkinimizi o kabirin içindeki adam diyebilir mi? Üstü örtülmüş yarım metre bir metre toprak. Hatta şimdi şu duvarın arkasını duran bir insan yine benim sözümü diri olduğu halde duyamaz. Biktesi de olursa hoca ne diyor diye dinlese duyamaz. Kabrin içerisindeki bu adama bizim orada telkinimiz ne oluyor? Ha, onun ruhu vasıtasıyla ona naklanacaktır o. Ruhlar içinde ölüm yoktur ki. Ölüm cesetlerdir. Mahvolan cesetlerdir. Halbuki o cesedi gezdiren ruh hayattadır. Binaenaleyh Resul-i Ekrem'in hem cesedi hem ruhu hayattadır. Tikadî hayyin. Semî'un basîr. Hem duyur, duyar ve hem de görür. O hakkı da vermiştir Cenab-ı Peygamber'e Cenab-ı Hak. O Cenab-ı Hakk'ın bir verişidir. Onun için karşısına gelen ümmetini görür Resulullah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulullah dediğim vakitte ve aleykesselam ya veledi der. Bu şerefe nail olmak büyük bir nimettir. Onun için insan ben hacca gittim ya. Artık tekrar gitmeye ne lüzum var? Bu pek abes billahtır. İnsan babasını ziyarete gitmez mi ya? Vakti olur da mesela filan memlekette babam var, anam var. Senede bir kere insan anasını babasını ziyarete mümkün olunca gitmesini istemez mi? Bu Resul-i Ekrem ya. Baba kaç para eder onun yanında yani? Mümkün olunca insan babası Resul-i Ekrem'in ziyareti birçok insanlar mesela hac farz olmadıkları halde Resul-i Ekrem'in ziyaretine canla başla gitmişlerdir böyle. Allah bizi de o yollardan ayırmasın. Sümme la yezal davetun mücabetun hatta yunfıha fissurun nefkatüsani. İkinci bir sur var. Bir sur üfürülecek, hayat kalmayacak dünyada. Bir sur üfürülür. Sur-ü İsrafil derlerine. O üfürüldüğü vakitte hayat tamile biter dünyada. İşte bugün atom diyorlar, bilmem ne diyorlar. Ne olursa olsun. Yani hayattan eser kalmayacak. Melek de kalmayacak dünyada. Ne melek, ne ins, ne cin, hiçbir canlı kalmayacak. O nefkayı ula. O üfürüldü müydü? Bir, hayatın sonu demek o. Bitiyor artık. Sonra onunla ikinci defa arasında bir müddet geçecek. O müddet Allah alem ne kadar olduğunu Allah bilir. Şimdi o müddetten sonra Cenab-ı Hak göklerin kapısını açacak. Bir yağmur indirecek. Bu yağmur ama erkek benisine benzer bir yağmur. Böyle yağmur değil. Bu yağmurla kabirlerde olan cesetler hepsi cesedini test edecek. Dünyadaki gömüldüğü cesedi orada gelecek. Yani ana rahminde çocuk nasıl tekemmül ediyorsa, meydana geliyorsa bu sefer kabirde de aynı şekilde vücut bulacak bu vücutlar. Bazı ana 3 çocuk, bazı ana 4 çocuk doğurduğu da duyulur. Mezarlara da kim bilir kaç kişi gömülmüştür ama hepsi kendi vücudunu kendisi bulacaktır. Hatta yunfaha fissuri nefhatü saniye, nefhatü saniye. O ikinci nefha üfürülünceye kadar. Ki o ikinci nefha üfürüldüğü vakitte ilk evvel kalkacak olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İlk evvel kalkacak, canlanacak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra sırasıyla ümmetler kalkıp huzur Rabbül Alemin'e arz olunacaklar. Onun için Cenab-ı Peygamber kabrinde haydır. Yani diridir. Kabrinde diridir. Ama bu dünyanın hayat gibi bir hayat değil, ahiretin hayatıyla diridir. Ahiret hayatıyla diridir. Onun için oraya gidince insan çok uyanık olmalı ve orada çok uyanıklığıyla Cenab-ı Hakk'a tedabbur onu niyaz etmeli. Bu ancak bu nefsin elinden kurtulduktan sonra, şehvetin elinden kurtulduktan sonra mümkündür. Onun için bizde tasavvuf denilen bir meslek işgal etmişlerdir ki bu nefsin elinden kurtulmanın çarelerini orada açıklarlar. Bu da kitaplar vasıtasıyla olmaz. Bilgiler vasıtasıyla olmaz. Ancak gönüllerin gönüllerden alacağı kabiliyet midir? Kabiliyet. Herkese de nasip olacak. Allah cümlemizi o şeytanın, o şehvetin, o nefsin elinden kurtulan bahtiyar kullarının zümresine ilhak eylesin. Amin. Namazlarımızın namaz oluşu, oruçlarımızın oruç oluşu, bizim insan oluşumuz buna bağlıdır. Yani bir kalıp var bizde, bu kalıbın hiç kıymeti yok. Bizdeki asıl mana itibarı olan insanlık, o nefsin ve şehvetin mahvından sonra olacaktır. Şimdi yerin altında su var, altın var, platin var, en vacit mala var. Ama üstüne Cenab-ı Hak toprakla örtmüş. Ne diyeceksin? Çalış, del, çık altı diyor. Çalışıyorsun, deliyorsun, yerine göre su fışlıyor yukarıya. Demek ki burada var. Bu çalışmanın neticesine çıkardık. Daha çalışıyorsun, benzinini, gazını çıkarıyor. Deliyor. Altını çıkarıyor. Şeyse. Bizim içimizdeki bu cevahirler de, insanlık cevherler de bu nefsin altında gömülüyor. Nefis yok olmadıkça onlar meydana çıkmaz. Yerin altında nasıl gömülüyse insanlık cevherleri de nefsin ve şehvetin altında gömülüyor. Onlar ezilecek ki onlar çıkmaya da. Ela innet dünya aradun hadurun ye'külü minhel berru vel facir. Dünya bir metadır. Bu meta elimizdedir bugün. Bundan iyisi değil, kötüsü değil. Allah'ı inkar edene de veriyor Allah. Allah diyene de veriyor. Berr vel facir. Ela ve innel ahire ecelün sadık. Acilün sadık. Ahiret de bunun arkasında ama sadıktır. Muhakkak olacaktır yani. Bu dünyanın arkasından muhakkak olacak bir ahiret var. Dün şeyde dinledim de radyoda. O aydan bir taş getirdiler ya. O taşı işte hesaplayıcılar hesaplamışlar. Taşın yani 4,5 milyar senelik olduğunu. 4,5 milyar senelik olduğunu ispat etmişler, öğrenmişler yani kitaplarına göre. İsterse 1 milyon olsun, isterse 10 milyon olsun. Bize ne? Allah-u Teala onu halk ettiği vakitte etmiş. Burada hayatta komamış. Ama bugün bu aleme bu hayatı vermiş Cenab-ı Hak. Yakdî fîhâ melikün gâdir. Bu acil sadık olan yani bunun arkasından gelecek olan ahiretin sahibi olan Hazreti Allah melik-i kadir. Bu dünya melikleri gibi aciz değil. Dünya melikleri şimdi bak dünyanın kıvranıp duruyor mesela parti kuracağım diyerekten. Bir daha yıkıyorlar, bir daha kuracağım diye uğraşıyor bir şeyler. Acizliği düşürüyorlar insanı. Ama o ahiretteki malik-i mülk olan Hazreti Allah hiçbir şeyden aciz değil. Onu yıkacak hiçbir kuvvet yoktu. Melik. Ela ve innel hayr kulluhu bi khazafirihi fil cennet. Ne kadar hayır akıllarınıza geliyorsa. İşte dünyada birçok yaşayış daha var. Şimdi bak 3 saatte gittik geldik tayyareye. 3 saat nedir? Bir hayırdır yani. Eski dedelerimiz 3 ayda gider gelirlerken biz bugün 3 saat indik, bu bir hayırdır. Daha bunun farkında neler de var. Gökte yiyoruz, gökte içiyoruz mesela. İnsana bunu evvelce söyleselerdi inanmazlardı, delidir derlerdi. Fakat bugün olan bir iş. Bu bir nimet uzmadır Cenab-ı Hakk'ın bizlere. Ama bunun farkında o kadar nimetler vardır ki daha aklı beşere bile gelmemiş durumlar. Beşer aklı onu tasavvur edemez yani. Acizdir. İşte bu hayırların hepsi fil cennet. Cennettedir. Yani dünyada gördüğünüz ne muazzam hayırlar, iyilikler, güzellikler varsa bunların farkında akıllara gelmedik bütün hayırlar cennettedir. Binaenli ondan gafil olmayın. Onun talibi olun. Siz oranın sahibi olun. Ela ve inne şerre kullahu bi khazafirihi fina. Dünyada birçok kötülükler de var. İyilikler olduğu gibi kötülükler de var. Öldürüyorlar, hapislere atıyorlar, zindanlara atıyorlar, aç bırakıyorlar. Çeşitli hadiseler var ya dünyada. Bunların ne kadar kötüsü varsa o kötülüğün en kötüsü cehennemdedir. İyilerin en iyisi cennette olduğu gibi kötülüklerin en kötüsü cehennemdedir. Onun için oradan da çok sakınmak ve uzak kalmak lazım. İşte nefis ve şehvet insanı o cehenneme sürüklemek için bu dünyada bize musallattırlar. Onun yakasından elini kurtardığın gün de o en büyük nimetlerin mevcut olduğu cennet senin için hazır. Ela fa'lemu fa'melu ve entüm minallahi ala hazer. Öyleyse siz Allah-u Teala'dan sakın, bu cehenneme girecek fenalıklardan sakınaraktan amellerinizi ona göre yapın. İhlas ile doğru olarak. وَعَلَمُوا اَنَّكُمْ مُعْرَضُونَ عَلَى اَعْمَالِكُمْ. Bunu unutmayınız ki hepimiz yaptığımız ameller kendimizi arz olmalı. Amelleriniz arz olunacaktır size, bunu unutmayınız. Yani burada yaptık, kimse de görmedi. Bitti gitti, öldü gitti, bitti. Yok öyle değil. Bu bütün amellerimiz, işte bizim elimizde şimdi teypler var. Nasıl ki bizim harekatımızı, sözümüzü kapıp oraya geçiriyor, bütün amellerimizi de içimizde teypler var, o teypler alıp zapt ediyor. Yani içimizin teypleri bizim bütün harekatımızı zapt eden makinelerdir. İnna künnâ nestensiku mâ küntüm tâmilûn. Bütün yaptığımız hareketler bu şeyler tarafından, iç makineleri tarafından istinsak alınıyor, alınıyor, kopya ediliyor. Ki yarın bize arz olunacak. Arz olunacak. Nûrabûne alâ âmâlik. Femen yâmel mitkâle zerretin hayrayın. En ufak bir şeydir. Zerre en ufak bir şey. O en ufak bir hayırınız da olsa, şerriniz de olsa, hayran evvela, hayrı en ufak da olsa onu göreceksin. Yani hiçbir hayrın kaybolmaz. En ufak bir hayrın dahi sana arz olacak. Bu hayrı senin yaptığın işte o hayırdır işte. Belki sen onu unutmuş olabilirsin, hatırına da bile gelmez. Çok ufak bir şey. Fakat o sana arz olacak. وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالِ زَرَّةٍ شَرٍ. Bir miskal miktarı da şer yapmışsın. Ehemmiyet de vermiyorsun yani. Bir sinek öldürmüşsün fazla. Bir şey değil de. Misal yani. O da arz olacak. Hiç kıymet vermediğin en ufak bir şer, o da arz olacak. Yarahu, sen bu iyisini de görecektin. Kötüsünü. Onun için bizim bu İnna Enzelna suresinin mabadidir ki o süreyi zannederdim. 8 defa okumak Kur'an-ı Azimüşşan'ın bir hatmine muadildir. Çünkü buradaki bu hakikatleri bu süreyi okumakla insana böyle telkin suretiyle geçirir. Ela innen nas lem yu'tev fid dünya şey'en hayran minel yakîn vel âfiyet. Feselûhümellâh. Ey insanlar! Âgâh olun, mütenebbi olun, iyi bilin. İyi anlayın ki dünyada yakîn ve afiyetten daha hayırlı hiçbir şey yok. Biz zannederiz ki dünyada paran çok olursa, malın çok olursa, vücudunda sıhhatli olursa en iyi şey o. Hayır, hiç de öyle. Evet, mal ayrıdır. Sıhhat yine ayrıdır. Fakat asıl maksud olan yakîndir, yakîn. Yakîn nedir? İşte şimdi senin beni görmen, benim seni görmem yakînendir. Konuşmamızı yakinen duyuyorsunuz, yakinen işitiyorsunuz. Bu yakındır ki ahiretin tıpkı bunun gibi olduğuna içerisinin güzelce inanmasıdır. Ki ve huve ma mele'allahu gulubehum nura. Bu gözle görülmez. Bu gözle görülen yakın bu dünyaya aittir. Bir de bu gözün içerisindeki basiret denilen iç gözü vardır ki bu gözün içini Allah-u Teala nur ile doldurduğu vakitte o nurlar vasıtasıyla görülür. O hallere o zaman aynen gördüğüne nasıl inanıyorsa bu göz nuruyla da iç nuruyla da gördüklerine aynen öyle inanıyor. Şerahallahu bihi sudurum. Bu gönüller, göğüsler genişler bihaysu tasirul ahiretilühüm kel muayene. Bu ahiret şu dünyadaki gördüğümüz gibi olur insanın gözünün önünde. Buna yakın diyorlar. Ahiret tabii şimdi başka bir alemde. Başka alemde olduğu halde görmüyoruz. Fakat insanda öyle bir his, kabiliyet, yakın hasıl olacak ki sanki gözünün önündeymiş gibi. Mesela rüyada mesela Kabe'yi gördük de şimdi sanki gözümüzün önünde görüyormuşuz gibi. İşte bu da Allah-u Teala'nın verdiği nur vasıtasıyla bu ahirde hakikaten görüyormuşuz gibi, burada amellerimiz tartılıyormuş gibi inancın hasıl olur. Şimdi Allah-u Teala وَمَنْ يَعْمَ اِسْقَالِ زَرَّةٍ حَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَ اِسْقَالِ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَى ayetini teren bilmeye yok bilir Müslümanlar da. Bunu bildiğimiz halde, her zaman da okuduğumuz halde içimizdeki inanç ağzımızdan çıkan bu kelimeye uygun değildir. Bu ne zaman uygun olur? Ne zaman yakın sende hasıl olursa, bende yakın hasıl olursa, o yakından sonra bu sözlerin şeysiz tezahür eder içimizde. Yakını hasıl olur. Onun için tasavvufun lüzumu pek muhakkaktır yani. Ki insan bu aleme layıkı ve içli inanabilsin, Kimisi de afiyet. Birisi yakın, birisi de afiyet. Bu ikisini Cenab-ı Hak'tan isteyiniz diyor Cenab-ı Hak peygamber. Bu iki şeyi Cenab-ı Hak'tan isteyiniz. Ya Rabbi bana yakın ver. Ela inne kulle müskirin haram. Şimdi bak bu yakın cesine yine bu da iyi. Şimdi haram şeyin içkinin fena olduğunu herkes bilir. İçen de bilir, içmeyen de bilir. Müskir evvela bir keyif veren bir şey. Fakat arkası çok belalı, fena bir şey. Bunu içen müptelaları da pişmandırlar ama o şeye düşmüştür bir kere. Felaketin içine düşmüştür. Allah'tan, Allah kurtarsın hepimizi. Ha, şimdi bu bilgi kafi gelmiyor. Hem paramızı götürüyor, hem ahlakımızı bozuyor, hem çoluğumuza, çocuğumuza zarar veriyor, her şeyimize zarar veriyor. Bunu biliyoruz, bildiğimiz halde de bunun müptelası olarak bunu kullanıyoruz. Demek ki yakınımız yok. Kuru bir bilgi. Yakın hasıl olsa, ya içmezsin insanla. Yakın hasıl olsa hem günahtır der, hem vücuduma zarardır der, hem malıma zarardır der. Onu zordan da içirseler gene içmez. Ama yakın hasıl olunca yapmazsın. Yakın olmayınca tövbe ederim der, şöyle der, böyle der. Aldatır kendini. Ve külle muhadderin haramın. Muhadder, afyon gibi ve afyona benzeyen, içkinin gayrı olan, otlardan hasıl olan içki. Bu da haramdır. Buraya dikkat edin. Ve ma eskere kesiruhu harma galiruhu. Bir şey ki, mesela ciğer, bir tanesi bir şey yapmadı. İçiyor herkes. 2, 3, 4, 5. Bir paket içiyor. 2 paket de içiyor. Bir şey yapmıyor. Ama bunu birbirlerine daimi şekilde içtiği vakitte adamın kafasını sarsıyor. Tedrici içiyorsun da aldatıyor insanı. Birden içersen seni sarhoş yapar. Seni sarhoş yapan madem ki o çok seni sarhoş yaptı, öyleyse onun bir tanesi de haram. İçki. Bir kadeh adamı belki sarhoş etmez. 2 kadeh belki sarhoş etmez. Herif 100 lira içiyor, yahut büyük bir şey içiyor. Ancak bu zaman sarhoş oluyor. Ama o bir kilo içtiği vakitte sarhoş olduğu vakit bir kadehi de haramdır. Hatta damlası da haramdır. Madem ki sarhoş oluyor. Ciğara da böyledir. Madem ki çoğu, ben çünkü bir arkadaşımı gördüm, Ramazan'da. Ramazan olmak münasebetiyle, günün oruçlu olduğu için, orucunu bozarken sigaraya içemedi akşama kadar, mütela. Hemen bir arkasına birkaç tanesini içince küt diye düştü aşağı. Gözümün önünde gördüm. Demek ki birdenbire onun başını vurdu, düşürdü aşağıya. Demek ki sarhoş edebiliyor insan. وَمَا اَسْكَرَ كَس۪يرُهُ حَرَمَ قَلُولُهُ Bunun azı da haram. Burada çok aldanıyor insanlar. وَمَا خَمَّرَ الْقَلْبِ Şimdi bak bu işte falan. وَمَا خَمَّرَ الْقَلْبِ فَهُوَ حَرَامٌ Hamir örtüden geliyor. Örten bir şey. Yani aklı örtüyor. Akıl zıvanadan çıkıyor. Dürüst hareket edemiyor. Akıl dürüst hareket edemediğinden sözleri bozuk oluyor. Ayaklarının hareketi bozuk oluyor. Yürüyüşü bozuk oluyor. Bu. Bir de bu kalbi bozuyorlar. Hammer artık. Kalbi örtü. Düşünemiyor. İdrak kesi kayboluyor. Fehim kayboluyor. Düşünce kayboluyor. Kalp katılığı diyoruz. Kap karartısı diyoruz, gönül karartısı diyoruz. Bunlar hazır. İşte bunlardan hepsi de ne gibi şeylerse bunlar, hepsi de haram. Bir gün gelecek. Dede Altal. Şimdi yine hacıya dinliyor mesela. Baktı saadette ve daha sonra bir zamanlarda. Hacılıkta ancak 5.000, 10.000, 20.000 kişi bulunabilirmiş. Haçta. Bugün milyonluk insan bulunuyor. Fakat bugün 10.000, 20.000, 50.000 neyse o kadar bir insan dünyaya ferman okuyordu. Dünyaya ferman okuyordu. O kadar az bir insan. Parası yok. Malı yok. Eşyası yok. Topu tüfengi yok. O zamanın da büyük muazzam devletleri var. Topları, tüfekleri, her şeyleri, malları, mülkleri o kadar kuvvetli. Fakat o hiçbir şeysi olmayan ve sayıları da çok az olan o Ashab-ı Kiram dediğimiz bahtiyarlar, o koca muazzam devletlerin ikisini de yıktılar. buralara kadar bunlar bize teslim ettiler elhamdülillah. Bu az sayılarıyla. Bugün biz çok sayımızla onların yaptığının yüzde birisini yapamıyoruz. Sebebi, teda'al kavm. Şimdi bir gün gelecek, bütün insanlar sizin üzerine çullanacak. Elinizden malınızı, mülkünüzü almaya çalışacaklar. Memleketlerinizi almaya çalışacaklar. Ya Resulallah, biz bugün az olacak mıyız da onlar bizim üzerimizi çullanacaklar? Azlığımızdan mı istifade edecekler? La, bel entüm kesirun. Siz çoksunuz. Çok olduğunuz halde onlar size tesallüt edecekler, kullanacaklar üzerine. Siz sizi çanaklardaki yemekleri yer gibi yemeye çalışacaklar. Çanaklardaki kasalardaki yemekleri yemeye çalışan insanlar gibi sizi böyle yemeye çalışacaklar. Neden bu ya Resulullah? Neden oluyor böyle? Biz var olalım da, hem çok olalım da bunlara karşı böyle gidittirelim kendimizi. İki şeyden lazım. Birisi hübbü dünya, birisi acizlik. Onun için ashab-ı kiram cihada giderken ölmek için giderdi. Şehit olmak için giderdi. Korkmazdı. Yılmazdı. Açlığa, susuzluğa hiç mi ehemmiyet vermezdi. Ve o sırada da muvaffak olmuştu. Bugünkü insan her şeyin üstünde olduğu halde, nimetler üstünde olduğu halde hepsinde aciz. Beyin, zayıflık asıl ölümden korkma. Ölümden korkuyor insanlar bugün. Bugün insanlar ölümden korktuğu için her şeye tahammül etmeye çalışıyor. Aman diyor, bir zarar gelmesin bana. Daha biraz daha yaşayayım diyor. Bundan dolayı Allah kusurumuzu affediyor. Ela inne rahel islam da'iratun. كيف نصنع يا رسول الله قال اعربوا حديثي على الكتاب فما وافقه فمني وين كنت وهذا الحديث انا تسالوني مما ضحكت عجبت من قضاء الله للعبد المسلم ان كلما قضى الله له خير وليس كل احد كان قضى الله له خير الا العبد المسلم الا تسمعون اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وادوا زكاة أموالكم وأطيعوا زا أمركم تدخلوا جنة ربكم. Bu da bizim için emrin peygamberi ki Allah'a ibadet. Beş vakit namazı kılma, Ramazan orucunu tutma, mallarımızın zekatını vermek, bundan sonra amirlerimizin emirlerine itaat edip eden insanların cennete gireceğine tepkidir. ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها يتمون الصفوف الأول ويتراصون نفسا. Bu da saflarımızın tanzimi hakkında peygamberimizin bir emridir. Yine ki meleklerin Allah-u Teala'nın huzurunda nasıl saf tutuyorlarsa siz de huzur-u ilahiye geldiğiniz vakitte saflarınızı öyle muntazam ve dürüst yapınız. Ve sık yapınız. Onun için Resul-i Ekrem her namazında ashab-ı kirama döner, suffu fekum diye tebliğatını yapar ve bazen de saflar bu sözle pek şey yapamayan olursa safların arasına gider, sen ileri, sen geri diye safları tanzim ederdi. Şunu da okuyalım da bir hadisiz daha. Ela lanetullah vel melaiketi vel nasi ecmeyi. İyi duyun ve dikkat edin. Allah'ın laneti, meleklerin laneti, bütün insanların laneti şu insan üzerine olsun ki sayacaksın diye. Ala menin tekasa şeyen min hak. Benim hakkımdan bir şeyi noksan eden insana Allah'ın peygamber, Allah'ın meleklerin ve bütün insanların laneti olsun. Hakkı nedir Resulullah? Hakkı demişler. Mâ vecebe tazımuhu min emri. Onun emirlerine tazımı icap eden, vacip olan şeyler. Sünnetlerimiz. Ve sıfatıhi ve esmâhi. Peygamberimizin sıfatı. Boyu, postu, gözü, kaşı. Cemal-i şerif. Peygambere şemalinde bir kusur isnat edersen. Bu lanetin altına gitmiş insan. O en güzel bir sıfat üzerine yaratılmıştır. Ecmelün nas, ekmelün nas. En insanların, bütün mahlukatın en güzeli Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun her şeysi ona göre güzeldir. Esması 200 ismi var Cenab-ı Peygamber. 200 tane ismi vardır. Delail-i Hayrat kitabını okuyanlar bu 200 ismi bilirler. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafa, Hamid. Bunlar bir evde asıl olursa o eve yangın isabet etmez derler. Bu isimlerin şerefine hürmet eder. Bu isimlere de tazimsizlik yaparsan bu lanetin içerisinde düşer. Bunun için ismi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Koduğunuz çocuğun yüzüne vurmayın. Ona sövüp saymayın. Acı kötü söz söylemeyiniz çünkü bana dokunur ucu. Allah affetsin cümlemizi. Şimdi bir de Cenab-ı Peygamber'in emirlerinden, sünnetlerinden birisi sakaldır değil mi? Bakarsın ki bir sakal salmış insanı ayıplar. Bu gençlikte bu da olur muydu ya? Efendim işte sünnet peygamberidir de özendim. İşte bakarsın hele kadınlar tarafından birçok şeyler çıkar. Boşanmaya kadar gidenler de var. Adam geliyor ne yapayım garip boşanacak diyor. Allah. Şimdi Suud denilen bir adam türedi Mekke'de. Allah onları da affetsin bizi de affetsin. Yeni bir sakal icat etti. Şuracıkta. Biz ona eskiden İngiliz sakalı derdik çocukluğumuzda. Böyle başka sakal yok. Onu Hristiyan, İngiliz profesörleri, Fransız profesörleri şuracıkta bir sakal salıverirler. Onlardan bilinirdi. Şimdi Suud da buralarını kazıyor. Şuracıkta bir parça bir şey bırakıyor. Bıyıklarını da ona benzetiyor. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine hıyanet. Bunun cezasını bakalım görmeden mi görürüz? Daha sonra mı görürüz? Bu da muhakkak bunun cezasını görecektir. Çünkü Peygamber'in sünnetine muhalefeten yapıyor bunu. Bilir o. Fakat bu Vehhabiliğin itikadında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine itibar yoktur. Onun için sünnetleri kılmadan namaza dururlar. Biz de hüsnü zannederiz ki erlerine kıldılar sen diyerekten. Namazdan hemen çekilir, oturur, 60. sünneti kılmaz. Bunun cezasına çekecekler. Ne de ki, bizde bir idare var idi. Araplar bu idaremize bizim muhalefet ettiler. Fahrettin Paşa Medine-i Münevvere'nin kumandanı. Aldattılar onu. Silah ver bize. Sana yardım edelim dediler. İngilizlere karşı. Fahrettin Paşa'nın elinden silahları aldılar, cephaneleri. Çevirdiler bizim askerlerimizi karşı. Mağlup ettiler bizi. Mağlubiyetimize sebep oldular. Şerif İngiliz aldattı onları. Dedi ki, size hürriyet vereceğim ya siz ne yaptığınız insanlardınız? Arap hiç Türk'ün hizmetkarı olur mu? Onlar Türk, siz de Arap dedi. Yardım edin bize, biz galebe çalalım, size hürriyet vereceğiz dediler. Aldandı herifler. İslamiyet'te kavmiyet yok. Ne Türk var ne Arap. Müslümanlık var ortada. Bunu diyemediler. Ve aldandılar herifler. Derken bizim mağlubiyetimize sebep oldular. Şerifleri kaçtı. Orada ona dediler ki sen bu memleketin işte kralı olacaksın. Allah Vahhabi'yi halketti. Bu şeriflerin hepsinin kökünü kazıdı. Hilafete sen miydin? Saltanata hıyanetlik eden kökünden bir tane kalmadı. Bir şerif Hüseyin kaldı özünde. Onun da şeysini bulsa onu da öldürür. Başka bir tane bırakmadı. Sebebi Allah cezayı misliyle verdi. Onun için Allah hepimizi affetsin. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerinden dışarıya çıkmamanın Cenab-ı Hak cümlemize nasip etsin. İşte bu benim haklarıma muhalefet eder. Tazimi icap eden şeyleri yapmazsanız Allah'ın laneti, Peygamber'in laneti, meleklerin laneti, insanların laneti üzerine olsun. Daha ve alâ men erâ ekreti ve alâ men istehafe billi vilâdi ve alâ men zebeha li gayri kıbleti. Hayvan keserken de nasıl biz namazı kıbleye karşı kılıyorsak hayvanların da böyle kıbleye karşı kesilmesi lazım. Gelişi güzel olmaz. Hepsi ibadettir. Ve Allah'tan gayriye kurban kesilmez. Bir büyük gelir. Mesela biz hacıdan gelirken aman hacı için şu kurbanı keselim. Olmaz ya. Hacı için kurban kesilmez. Allah için kesilir kurban. Hacıyı da üstünden atlatalım. Böyle şey de yok. Kesersin, yemek mi yapacaksın, dağıtacaksın, yaparsın. Ve alâ men defa min valet. Ve alâ men beri'e min mevalil. Ve alâ men serika min menâbiril ard. Bu uzun da hepsini ayrı ayrı söylemek diye bitmeyecek. Ve alâ men serika min menâzil ard. Ve hududah ve hududiyah. Menâbiril ard. Herkesin tarlası var ya. Onun bir hendeği vardır, bir alameti vardır, bir işareti vardır. Gece gelir ustanın birisi, ustacığım kendi tarafından öte tarafa atar, burasıydı der. Bir karış yahut bir arşın yer çalacak. Komşusunun tarlasını. Böyle komşusunun tarlasından çalmak için yer hudutlarını değiştirenlere de Allah'ın laneti olsun. Hükümetlikler. Ve alâ nâkihil behime ve alâ nâkihilhi ve alâ men etezzükran minel âlemin. Bunlar kötülükler işte. Hayvanlara karşı. İnsanların eliyle şehvetlerini teskin etmelerine çalışmaları. Ve lutilik şeysinde bulunanlara karşı. Ve alâ men tehassara ve lâ husura ba'de Yahya. Yahya ibn Zekeriya. Bak bu da çok mühimdir. Allah'ın verdiği kuvvet olduktan sonra insanda gerek mali, gerek bedeni. Bekar kalmak caiz değil. Kuvvet var. Ama hasta olur, kuvveti olmaz. Yahut evlenecek gudesi olmaz, mali durumu olmaz. O üstesinden. Mali durumu yerinde olduğu halde, sıhhatı da yerinde olduğu halde bu nimeti terk etmeye, bu lalaklara müstahak olmasına vesile oluyor. Ve la hasura ba'de Yahya. O ancak Yahya aleyhisselam'a mahsus. Başkası için geldi. Ve ala racülün teennes ve alem gadin tezekkirat. Kendisini kadınlara benzeden erkeklerle, kendilerini erkeklere benzeden kadınlara da. Ve alâ men etem râten vebletehâ. Ve alâ men cema beynel uhteyn illâ mâ kıtır. Ve alâ mugavvuril mâil müsâb. Ve alâl mütegâbizm fî zillil menze. Neden? Yani gölgeliklere de defi hacet etmek. Gelip biri şurada oturacak. Dinlenecek. Orayı sen pisliyorsun. Affedersin. O adam gelip oraya otururken nefret ediyor. Buna da rıza vermiyor Resulullah. Böyle şey yapmayın diyor. İlk başka yere. وَعَلَى مَنْ اَذَانَا ف۪ي سُبُلُنَا Yollarımızda eza verenler. Hırsızlar, eskiyalar vesaire. وَعَلَى الْجَارِينَ اَزْيَالًا Kibrinden, gururundan, saltanatından dolayı etiklerini sürükleyerekten yürüyen, çalın satanlar. وَعَلَى الْمَحْشِنِ اِسْتِيَالًا وَعَلَى النَّاتِقِينَ اَسْفَارًا بِالْخَنَا Fuhuş kelime. Söyleyenler. Ve al-şâribîne fidâlen. İçki içenlere. Bu lanet. Ve al-mâkûs-i ni'âlen. Ayakkabılarını tesbih eder. Nasıl uyurun demek. Ela hel müşemmirun lil cennet. La hatara la. Uzamış dersiniz bu kalsın artık. Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat-ı samadaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstahak, istihkak kesilen kulların zümresine kabul buyursun. El-Fatiha. Subhane Rabbil Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Hakk'a hamdihi. Es-salatu ve-selamu ala hayri halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbena, ya Rabbena, teqabbel minna inneke entes semi'ul alim. Tutup aleyna ya Mevlana, inneke entes tevvabur rahim. Tehdina ve vefkutni alel hakkı ve lennecati ila tariqu mustaqim. Bi bereketi hatamatil Kur'anil azim. Ve bi hürmeti men erseltuhu rahmeten lil alemin. Vaafu anna ya kerim, vaafu anna ya rahim. فاغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اللهم ربنا يا ربنا بل واوف مثل سبب ما قراناه ونور ما تلوناه بعد القبول منا بالفضل والاحسان من هذه الاحتمات الشريفات والقربات الكريمات هديه واصله إلى روح نبينا وشفيع جنوبنا عزة أبا القاسم محمدا المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم.